باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل. باب ان روایات میں کہ امام نماز پڑھاتا ہے ومعه رجل اور اس کے پاس ایک مقتدی ہوتا ہے. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جب مقتدی ایک ہو تو وہ کہاں کھڑا ہو, تو اس میں اتفاق ہے کہ دائیں طرف کھڑا ہو. البتہ دائیں طرف کہاں کھڑا ہو جائے تو امام سے فرماتے ہیں کہ بالکل امام کی محاذات میں کھڑا ہو, یہ امام ہے, اس کے ساتھ شانہ بشانہ مقتدی کھڑا ہو. اور یہی ائمہ ثلاث کا مذہب ہے. امام محمد کہتے ہیں کہ دائیں طرف تو کھڑا ہو لیکن ذرا پیچھے, کہ مقتدی کا پانجا امام کی ایڑیوں کے ساتھ ہو, امام کی ایڑیوں کے ساتھ. اور اسی پر فتویٰ ہے, کیوں؟ اگر امام کی بالکل محاذات میں ہو تو خطرہ ہے کہ ایک ذرا امام سے آگے ہو جائے, اور امام سے آگے ہونا حرام ہے مبطل صلات ہے. اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ بالکل اس کی محاذات میں نہ کھڑا ہو, ورنہ آگے ہونے کا بھی خطرہ پیدا ہوگا, بلکہ ذرا پیچھے ہو کہ مقتدی کا پنجا امام کی ایڑی کے برابر ہو. ٹھیک ہے, فتویٰ اسی پر. حدثنا قتیبہ قال حدثنا داؤد بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دینار عن قریب مولا ابن عباس عن ابن عباس قال صلیت, میں نے نماز پڑھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ذات لیلہ, وقلت عن یساری, میں غلطی سے آپ کی بائیں جانب کھڑا ہوا, فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے میرا سر پکڑا, من ورائی, پیچھے سے, فجعلنی عن یمینہ. یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے کہ مقتدی ایک ہو تو امام کی بائیں جانب نہ کھڑا ہو بلکہ دائیں جانب کھڑا ہو. وفی الباب عن انس قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح عمل اخبر عند اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام ومن بعدہم, تمام علماء کہتے ہیں کہ جب رجل امام کے ساتھ ہو نو یقوم عن یمین الامام. البتہ امام محمد کے قول پر فتویٰ ہے کہ اتنا پیچھے ہو کہ مقتدی کا پنجا امام کی ایڑی کے برابر ہو. باب ما جاء فی الرجل یصلی مع الرجلین. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جب مقتدی دو ہو تو یہ کہاں کھڑے ہو. امام یوسف رحم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ امام درمیان میں کھڑے ہو, اس پر بالکل محاذات میں. امام ابو حنیفہ رحم اللہ, امام محمد کا اور ائمہ ثلاث باقی کا مذہب یہ ہے کہ دو مقتدیوں کا حکم جماعت کا ہے, اور جماعت جب امام کے پیچھے ہو تو وہ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اسی طرح اگر مقتدی دو ہو تو وہ امام کی محاذات میں کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ امام آگے ہوگا اور یہ دونوں پیچھے ہوں گے. حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابی عدی قال انبأنا اسماعیل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب قال امرنا, امر کیا نبی علیہ السلام نے, اذا كنا ثلاثه, کہ جب ہم تین ساتھی ہو تو حکم دیا, ان يتقدم احدنا. امام یوسف کے خلاف ہے یہ روایت ہے کہ امام بیچ میں کھڑا نہ ہو بلکہ آگے کھڑا ہو, دو مقتدیوں کو پیچھے کریں. وفی الباب عن ابن مسعود و جابر قال ابو عیسیٰ و حدیث سمرہ حدیث غریب عمل اس پر عند اہل العلم قالوا, سب فقہا کہتے ہیں, اذا كانوا ثلاثه, جب آدمی تین ہو, نقام رجلان خلف الامام, دو مقتدی امام کی پیچھے کھڑے ہو. وروی عن ابن مسعود, یہ امام یوسف کی دلیل ہے, وروی عن ابن مسعود انہ صلی بعلقمہ والاسود, ابن مسعود امام بنے حضرت علقمہ و اسود کا, وقام احدہما عن یمینی والآخر عن یساری, تو ایک کو دائیں طرف کھڑا کیا, ایک کو بائیں طرف, اور خود بیچ میں کھڑا ہو گیا. یہ امام یوسف رحم اللہ کی دلیل ہے. اور رواہ, اور اسی حدیث کو ابن مسعود نقل کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ امام یوسف کی دلیل ضعیف ہے. اعتراض کیا ہے بعض لوگوں نے اسماعیل ابن مسلم میں, من قبل حفظی, اس کا دوسرا جواب بھی ہے کہ یہ منسوخ ہے عبداللہ ابن مسعود کو، نسخے کا علم نہیں تھا. تیسرا بھی جواب دیا ہے کہ وہاں جگہ تنگ تھی، پیچھے جو ہے دو آدمیوں کی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے دائیں بائیں کو کھڑا کیا. باب ما جاء فی الرجل یصلی ومعہ رجال ونساء، امام کے پیچھے مرد بھی نماز پڑھتے ہیں عورتیں بھی، تو مرد پیچھے صف بنا لے اور عورتیں ان کی پیچھے کھڑی ہوں، ان کی پیچھے. البتہ امام کے لیے مردوں کی نیت ضروری نہیں ہے کہ میری پیچھے مرد نیت بنائے، عورت کھڑی ہو تو عورت کی نیت کرے کہ میں عورت کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں. باب ما جاء فی الرجل یصلی ومعہ رجال ونساء. حدثنا اسحاق انصاری قال حدثنا مان قال حدثنا مالک عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ عن انس ابن مالک ان جدته، کہ میری نانی ملیکہ دعت، اس نے دعوت دی نبی علیہ السلام کو لطعام، طعام کے لیے صنعت ہو جو اس نے بنایا تھا، فقال منہ نبی علیہ السلام نے کھانا کھایا، پھر فرمایا قومو کھڑے ہو، فل نصلی بکم، کہ میں نماز پڑھاؤں تمہیں. انس کہتے ہیں فقمت الی حصیر، میں کھڑا ہوا ایک چٹائی کی طرف، لنا جو ہمارے گھر میں تھا، قد اسودا، وہ کالا بن چکا تھا، من طول ما لبسا، زیادہ استعمال سے، فنزحت ہو بالما، میں نے اس چٹائی کو پانی سے دھویا، فقام علی نبی علیہ السلام، بس کھڑا ہوا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صففت علیہ انا والیتیم، یہ ترجمہ الباب ہے، حضور کی پیچھے میں نے اور میری چھوٹے بھائی نے اقتدا کی، یہ مردوں کا صف ہے. اول عجوز میں ورائنا، او ملیکہ جو ہماری نانی تھی وہ ہماری پیچھے کھڑی ہو گئی. فصلى بنا ركعتين ثم انصرف، پھر آپ لوٹ آئے. قال ابو عیسیٰ حدیث انس حدیث صحیح، عمل اس پر عند اہل العلم. قالوا اذا كان مع الامام، جب امام کے ساتھ مرد بھی ہو عورت بھی ہو، تو آدمی کڑا ہوگا عن یمین الامام، اگر ایک ہو، اول مرأۃ خلفہما، اگر مرد دو ہے تو ابھی گزر گئے، وہ پیچھے کھڑے ہو، عورت ان کی پیچھے. وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، پہلے یہ مسئلہ گزر چکا تھا کہ اگر امام، اگر آدمی اکیلے صف میں نماز پڑھے تو جائز ہے یا نہیں ہے، تو ائمہ نے کہا تھا مکروہ ہے، امام صاحب نے کہا تھا جائز ہے. یہ وہ دلیل ہے کہ دیکھو اگر ایک آدمی امام کے ساتھ ہو تو نماز جائز ہے، تو وہ بیچارہ اکیلا کھڑا ہے اور نماز ہو گئی. وقالوا ان سبی لم تکن له، کسی نے کہا یہاں انس کے ساتھ تو یتیم بھی تھا، تو انس اکیلا کلا نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ سبی لم تکن له صلاۃ، اس کی تو نماز فرض ہے نہیں. اور انس نبی علیہ السلام کی پیچھے وحدہ ہوا اکیلا کلا تھا اور جائز ہوا، لیکن امام ترمذی کہتے ہیں نہیں، ولیس الامر علی مذہب الیہ، بات ایسے نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے اقامہ مع الیتیم خلفہ، حضور نے انس کو یتیم کے ساتھ کھڑا کیا، تو اگر یتیم کی نماز نماز نہ ہوتی تو اس کو صف میں نہ کھڑا ہونے دیتے. فلولا ان نبی علیہ السلام جعل للیتیم صلاۃ، اگر نبی علیہ السلام کی نظر میں یتیم کی نماز نہ تھی، لما اقام الیتیم معه ولا اقامه عن یمینه. وقد روی عن موسی بن انس عن انس انه صلى مع النبي علیہ السلام فاقامه عن یمینی. باب من احق بالامام، امام بننے کا قابل کون ہے؟ تو ائمہ ثلاث کا مذہب یہ ہے کہ اولا بالامامت قاری ہے، جس نے تجوید پڑھی ہو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اولا بالامامت اعلم ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہو. ائمہ ثلاث روایت باب سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اولا بالامامت اقرأهم، وہ ہے جو کہ اقرا ہو. امام صاحب اس روایت کا جواب دیتا ہے کہ حضور کے زمانے میں جو قاری ہوتا تھا وہ عالم ہوتا تھا، اس لیے وہاں اقرأهم سے مراد کیا ہے، اعلی مہم ہے. آج کل قاری نہیں تھا کہ جاہل ہوتا ہے، یہ روایت باب کا جواب دیتا ہے. اور دوسری دلیل امام صاحب یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے اقرأهم بکتاب اللہ ابی بن کعب، کہ تمام صحابہ میں سب سے بڑا قاری کون ہے؟ ابی بن کعب. مگر حضور نے مرض موت میں مصلی پر جو کھڑا کیا، وہ ابی بن کعب کو کھڑا کیا یا عمر ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا؟ اس لیے کہ وہ عالم الناس تھے. تو حضور علیہ السلام کی اس عملی فتوا نے بتایا کہ جہاں قاری اور عالم جمع ہو تو عالم اولا بالامامت ہے. ورنہ نبی علیہ السلام اپنی مصلی کی جانشین کو ابی ابن کعب کو بنا تھا, کیونکہ زندگی میں آپ نے فرمایا تھا کہ اقرأهم بکتاب اللہ ابی ابن کعب, ٹھیک ہے. لیکن ابی کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا کیونکہ وہ عالم الناس تھے. حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش وحدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو معاویہ وابن نمیر عن الاعمش عن اسماعیل ابن رجاء الزبیدی عن اوس ابن زمعج قال سمعت ابا مسعود الانصاری يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. قوم کا امام بنے گا وہ جو سب سے زیادہ قاری ہو قرآن کا. ہم اقرا سے مراد عالم لیتے ہیں. اگر قرأت میں برابر دے فعالمهم بالسنہ فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجرا, جس نے پہلے ہجرت کی اگر ہجرت میں برابر تھے فاکثرهم سنا, جو عمر رسید ہے. ولا يؤم الرجل في سلطانه, او آدمی امام نہ بنی دوسری کی مسلح پر. پھر بگاڑا ایک مسجد کے امام ہے, میں اس کا مہمان بنا, میں اس کی جگہ نماز پڑھاتا ہوں, یہ غلط ہے. ہو سکتا ہے میری آواز اچھی ہو, یہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے گا, نہ پڑھائے. ولا یجلس علی تکریمتی فی بیتہ, پہلوان کے لیے بیوی نے گھر میں ایک بستر لگایا ہے, یہ جب آتا ہے اس بستر کے اوپر بیٹھتا ہے. میں پہلوان کا مہمان بنا, میں سیدھا جا کر اس بستر پر بیٹھتا ہوں, تو یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک مقام ہے بیوی کی نظر میں, اگر وہاں میں بیٹھ گیا تو پہلوان اس کی نظروں سے گر جائے گا, ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اس کی بیوی کے سامنے میں اس کو حضرت حضرت کہوں, حضرت تشریف رکھو, بات سمجھ میں, تشریف ٹھوکرے رکھو. الا باذنہ, امام شافعی فرماتے ہیں یہ الا باذنہ دونوں جملے کے ساتھ ہے. لا یؤم الرجل فی سلطانہ الا باذنہ ولا یجلس علی تکریمتی فی بیتہ الا باذنہ. اور ہم کہتے ہیں یہ الا باذنہ لا یجلسو کے ساتھ ہے, کہ اس کے بستر پر نہ بیٹھوں جب تک وہ اجازت نہ دے, اور اس کی مصلی پر نماز میں نہیں پڑھا سکتا خواہ وہ اجازت دے یا نہ دے. اچھا جی. وفي الباب عن ابي سعيد وانس بن مالك ومالك بن حويرس وعمر بن سلمة قال ابو عيسى حديث ابي مسعود کا حديث حسن صحيح عمل اس پر عند اهل العلم قالوا احق الناس بالامامه, زیادہ لائق لوگوں میں امامت کے ساتھ, اقراهم لكتاب الله واعلمهم بالسنه, وقالوا صاحب المنزل احق بالامامه, جو مسجد کے امام ہے وہ اولى بالامامه ہے. وقال بعضهم اذا اذن صاحب المنزل لغيره, اگر امام میں کو اجازت دے دے, فلا باس ان یصلی بهم, گناہ نہیں ہے کہ ان کو نماز پڑھائے. وکرہہ بعضہم, احناف نے اس کو مکروہ جانا ہے. یہ پہلے مذہب امام شافعی کا ہے, الا باذنہ دونوں کے ساتھ لگتا ہے. دوسرا مرا ہے, وقالوا السنہ, سنت طریقہ یہ ہے, ان یصلی صاحب البیت, کہ مسجد کا امام نماز پڑھائے. قال احمد بن حنبل, کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان لا یؤم الرجل فی سلطانی او لا یجلس علی تکریمتی فی بیتی الا باذنہ, فاذا اذن, جب وہ اجازت دے, فاذا اذن, جب اجازت دے, فارجو, تو مجھے امید ہے کہ اذن فی الکل, دونوں میں ہے, یعنی نماز پڑھانے میں بھی ہے اور بستر پر بیٹھنے میں بھی. ولم ير به باسا اذا اذن له ان يصلي به. باب ما جاء اذا اما احدكم فليخفف, جب امام نماز پڑھائے تو ہلکی پھلکی نماز پڑھائے. رکوع میں سات مرتبہ سبحان ربی العظیم نہ پڑھے, بس تین مرتبہ پڑھے, ٹھیک ہے. اور ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا لما نہ کرے, بس ربنا لك الحمد کہہ کر, سب اللہ کہہ کر چلا جائے. جب نماز پڑھائے ایک تمہارے لوگوں کو تو ہلکی پھلکی نماز پڑھا دے. حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اما احدكم الناس, جب ایک تمہارا امام بنی لوگوں کا، فل یخفف، ہلکی نماز پڑھائے، فإن فیہم الصغیرۃ، ان میں بچی بھی ہے روتی ہیں، وضعی بوڑھی بھی ہے بیمار بھی ہے، جب اکیلا نماز پڑھے فل یصلی کے بچا، جتنی لمبی کرے وہ جائز۔ وفی الباب عن عدی بن حاتم وانس وجابر بن سمرہ ومالک بن عبداللہ وابی واقد وعثمان بن ابی العاص وابی مسعود وجابر بن عبداللہ وابن عباس قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح، اور یہ قول اکثر علماء کا، اختار سب نے مختار کیا ہے کہ نہ لمبا کرے امام نماز کو مخافت المشقت، اس خوف سے کہ کہیں باری نہ ہو جائے نماز، ضعیف پر، کبیر، بوڑھے پر، مریض پر۔ ابو الزناد کا نام ہے عبداللہ ابن زکوان، اور آرج کا نام ہے عبد الرحمن ابن ہرمز المدینی، یکن ابو داود۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابو عوان عن قتادہ عن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخف الناس صلاۃ، نبی علیہ السلام تمام اماموں سے ہلکی نماز پڑھاتے تھے، لیکن فی تمام مکمل پڑھاتے تھے، ناقص نہیں۔ باب ما جاء فی تحریم، اللہ